الحج اشهر معلومات، اشهر حج ماهای حرام این معلوم است. الحج اشهر معلومات، حج در ماهای معلوم است، گهمان شوال ذوالقعده و ده روز ذوالحجه است، این ماهای حج است. یعنی کسی که حج میکنه میخواد قصد بکنه از ماه شوال گرفته، رمضان حلال شد، بعد از نماز میتونی به طرف حج بروی، میتونی به طرف حج بروی. در اینجا الله بیان میکنه اوقات حج را و منهیات حج را و آنچه که در حج برای ما شما لازم است. در حج بیت الله بودیم، رئیس علی بعد از آباد در نیست که زیاد من پشه شوشتر بود، پشه شوشتر بود در یک نفر دیگر این پشه را خطور بود، دستا که برش پیش کرد این دستا ایت میکرد این پشه مور پشته شد دیگر. او برش میگه که این از تو قربانی شد که پشه را پشتیم، او برش برش میگه خود تو برش میگه پیش کرد تو پیش نمیگه دیگر من این رو برش کرد شد من باشی تو مردی چکست من دار کنم به مصاره عدوی دار شده من تو باید کنگانی بیدی و همون باید کنگانی سخت پار بودن دیگه یک در دیگه آقای مقال میکنم دو نیم سر جفا میداره یک نیم خوب که آماده شدم کردویشون باید ایچی بودن خودگانی بودن با درا وزی کس میکنم یه باید یک یک رفرم درا خدا خیلات بود نمان سیده شد بیسی ها زاد باشد اگر نه در افتدا گفته بودم که رفت نیست دیو نیم زاد دیو نیم زاد دوار هست بیسی ها بار موار در نیم دیو نیم دیو نیم دیو نیم پیش کردیم دیو نیم من پیش کردیم بلن دیو نیم پیش دیگر از حج و اشهر و معلومات حج در ماهای معلوم است شوال زلقعده و در روز ارتجه است و من فرقا به این الحج از هر که لازم کرد و خود در این ماه الحج و حج را بکن فلا رفصا پس جایز نیست مخالفت با زنان ولا فسوق نه هم کارهای بد ولا جدال حج و نه مناقشه کردن در حج. قرآن کریم بر ما شما هر عبادتی که معرفی میکن در حج را چی هستن؟ بود اخلاقی ما شما را تربیت میکنن. نماز این ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز از فحشاء و منکر انسان را بند میکند. رمضان چی میکند؟ کسی که رمضان داشته باشد من لم یدع قول الزور و العمل به فلیس دلیل حاجتا فی ان یضع طعامه و شرابه، کسی که در ماه مبارک رمضان سخن خوش و بیمعنا را ترک کند غذا بر نخوردن و ننوشیدن ضرورت ندارد. عین شکل حج هم تربیت است در اینجا. و من فرض به این الحج، پس کسی که لازم کرد در ماهای حج حج را بکند فلا رفث، پس مخالفت با زنان نیست، فلا رفث. بگیر من که هر عملی که گوی شهوت از او بلند میشه از او کناره بگیر، از او کناره بگیر. و لا فسوق بدکاری نیست، بدکاری در زبان در بدکاری در فعل. و لا جدال حج و جنگ کردن و جدال هم در حج نیست، جدال هم در حج نیست. پیامبر خدا علیه السلام رسولان در حدیث میفرمه که سی چیز را بد میپندارم برای شما، قیل و حال تو بگو مزدوری در افغانستان رواج نیست، در افغانستان بهتر یک رواج شده که لفروش هم سازد مداش و رفاندار هم سازد مداش کل اگه قیل و قیل میکنن و این بزرگتی از این ملت هست کل یکی در ایسیاده داخل شده. میگه در اونجا جدال نکو، قیل و قال از یاد نکو ولا جدال از حج. دوم نکته جدال داره تعریف میکنه به این که مجالس باطل را جور نکنه. حجاج افغانستان دو جانی را اونها رو بنیاد دینه نمیتونم تمام روز باز دیگرد میکنم، باز دو میزنم و وزیر حج دو میزنم و وزیر رئیس حج دو میزنم. این را نهی مولا جدال از حج بخش کامل افراد و حلال بیرگی دو جور میزنی والا جدال حج کشمکش در حج نیست، یه هم نیست در حج و این مشکلات زیاد هست در افغانستان. دو جور کارم دارد و میدانم که کجا جا افغانستان در چی موقعیت زندگی میکنم. یک نفر برش میاد که در این امارت دو نیم سر نفر زندگی میکنم، سر بیم شو نان شما میدم، او بر دو نیم سر نفر نان میارد، آجی اینا که میرد باز حق خودم میگیرد و میوه دیگه آجی را میگیرد. او بیچاره که پسان کرده با او نمی وست نهی شهست خالی برنجه ایش برش ما هم بیر بردن اینی کلی جدا هست و در جدا هست حج و حق دیگرها تجاوز نکنه، جدا نکنه. یک معنی دیگر هم به جدا به قلمان آشته میکنه که این چه دانش رو نکنه که صبح عرفه هست یا نیست. این جمع دانش رو مسلمان ها در اشتباه خودت مفتی شد، خودت مفتی شد و در جدار هر و همچنان از جدار در حجی که ممکن مناقش های بیمعنا نکنه مسلمان ها را تشویش دادی رکار خراب هم باید جوری که حجت نشد و حجت شد، حجت خراب شد. این کارا نکنه که مسلمان ها را تشویش دادی خودت به عبای دیگر مفتی نشد مفتی. و ما تفعلو بین خیر و هر چی میکنه از نیکی یعلم الله، الله میدونه آن را از نیکی که شما میکنه الله بگوه این قدر و تزورد رو تو شم را اتفاق بگیرد و به این هر ازار تقوا بهترین روز شد با تو را تصیح هست و تقونی و خاص از من را تصیح یا بودید الباب از را اتفاق. و ما تفعلو بین خیر از کار نیک بکنی یعلم الله، الله بگوه این قدر به نفس خدا در تخریف نماشته می کنند و تصورت و عمل خود تو شب هم کنند تو شب های خود بیدید معنی که پاچه خواه هستی از جایی که می دید باید چند رو از پشت که هم کنند خواهد که بوده گدرگر نشد بوده گدرگر نشد این رو نمیشه تو داره خرج کردی یا با خاطر یک بیپسی که پشت خانه مردم استادش داری یک خواهر مقال شروع بکنی تحجاب رو به انسان بکنی که پروردگار درک پر قیمتش هستن ولی با خاطر از دیگه سر کس کمش کنی این کار با تصال رو تو شم رای تو بگی و احساس تو و این نه خیلی از دار تقوی بهترین تو شد و چیز تقوی هستن تقوی چی که خودم حفظ بکنه از حرکت نامیمون بیمانا جدن اجتناب بکن و تخونی و خاص از ما بترسید و تخونی خاص از ما بترسید یا بودید از باقی صاحبان کرد صاحبان عقل خالص در اوجا که بیرید دقیقش رو از لحظیم عبارت هستن لیست علیه کن جناح هایی نیست در شما کدام گناهی کن دسته و فضل مرابه و مدانی طرف بکنی روزی را در موسم حج مرابه کنند حرامات بارستان هر جا رسم چیز رو خرید و فروش بکنی مانه نیست در اینجا ولی قصد کنم چی بوده باشه حج بوده باشه لیستن ترده و فضل مرابه کنم از بارواتی رو روزی بکنی این از همه شد که ایجا بروی با حضرت دوزدی کردن بسیاری که خود نیست در روزی از خدا نیست در جیب مسلمان دوزدی می کنید و ایلا اخاکم من عرفات پس آن را که باز کردید از عرفات فذکر الله بسیار من الله را عند المشعر الحرام در نزدیک مشعر الحرام در نزدیک مشعر الحرام مزدلفه است از عرفات که در تو در مزدلفه که آمدی در اینجا چی می کنید نماز که خواندی بعد از نماز به الله ایستاده شد و از خداوند متعال عفو گناه ها و تقصیرات کرد و عبادت کرد خواب نشد از اونجا جای خواب نیست اونجا برای قرار کرد اونجا شما میره خواب میکنن اونجا از اون نگه ماندگی مکنه مشاهد الله میگه خود صدق و الله الله به یاد کن به عند المشاهد حرام در پیش مزدرفه اونجا به الله اتجاه بکن و عبادت خدا را بکن مشهر و حرام اسم کویز در مزدرفه بعد از اون نقطه ای که تذیر شد در اون کارش اطلاق می شود چی میگوییم در مشهر الحرام لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير این از یاد رو اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی این از یاد استغفر و مسلمان ها دعا بکن فاذكر الله یاد کن الله عند المشهد الحرام در نزدیکی مزدلفه و اذکروه یاد کنید الله را کما هداکم و شکر من که هدایت نمود شما را شکر الله را بکش که تو را الله انتقال شد اونجا برده اونجا او را بخاطر امی شکرش الله را یاد بکن و این کنتم من قبله لمن الضالین اگر که بودید پیش از این لمن الضالین از کسای ناخبر از مردم های ناخبر بودید یک بار الله انتقال شد را بخاطر خود را اینجا برده و این کنتم اگر چی بودید من قبله پیش از این و مسلم انگوری پیش از این لمن دلوالین از جمعه مردم های بیخبر از موسم حج از این اشتراک در همچی از یکی از منگره عالمی اسلامی در اوجا بیخبر دارید الله تو انتخاب به در اوجا برده شد بیاد بیاد آبا برد ثم افیر دو من حیث و افاد الناس بازوار کردی از آنجا که باز میکردن مردم از مزدلفه و منا برده و استغفر الله و آمرزش بخواهی از خداوند مطار در اینجا چی بکنه؟ از خدا آمرزش بخواهی الله بیاد بکنه این الله غفور و رحیم بشک الله بخشنده مهربان است در اونجا مرمه در باید بیاد بکنه چیز دیگر نباید بکنه سو معفیر به حیث اقاد الناس مردم افغانستان برای کلدار رو بخورن دیگه میدونن دیگه در افغانستان الپنده گیا بلا جلو میکنن آقا خواهی ما خواهد انجام نمی چرا برای زود نمی باری پس ناده را خلاف یک طور زگر بکنی دیگه چی میشه افغان در حرم هستی نماز با جمعات میخوانی الله را یاد بکن الله این ملت از کار بکنن چون مسیر رو من حس و کار بکنن باز باز کردید از آنجا که باز میکردن مردم از منطقه ببینم و صرفی رو فهم با نوزش به خیر از الله این الله رفور و رحیم الله رفشنده به زبان است الله رفشنده به زبان است و ازا خواهی تو مناسکه کن و چون ادا کردید مناسکه کن مناسک حجتان را مناسک حجتان را ادا کردید فرض کن الله باز الله را یاد کن کنید ببین حجی هست این روزی که بیر از بیده یاد شما باید مسئول شده در باشن نیکن پشت دکانا برن فید نمال دید رو باید آخر میشن دید رو باید آخر میشن باید که نمیدونی 15-20 روز افغانی دکان در زبانی مکاو نکردن این فرسان چی کن بسیار به جایی رو باید کشتن سری خدا نمی کنن همه رو در زبانا می کنن الله نه نه ایزا صدیل که منع شیگه کن هر با که اتا شده و راید الله فضل الله واسم الله را یاد بخونه که ذکری کن آبا افا و در منع الله را یاد نخود عذاب که بیر قربانی را کردی پس به حرام نشین در وقت کردی پس تو رو به منا که اونجا شوه دیر رو بود پس قربان یاد کنه الله را کردی که بیر کنه و با اکر مانند یاد کرده شما قدران خود را فقط از یاد یاد میبینی الله را بیشتر یاد کنه او اشک ذکر را بلکه زیاده تر از یاد کردن قدر کنه خدا را زیاد یاد کنه ببینید که اصل پس قربان خدا را یاد کنه استقاسیتان در حل مشکلات در مانی که فرق دیگان برای در خطرکی می خواهیم حل فرقان در برس در ایام حج الله را برای حل مشکلات استقرار بخواهیم فمین الناس بس بعد از مردمان من یکول کسیست که می گوید ربنا آتنا فی دنیا حسنا ربنا آتنا فی دنیا هر وقت که در دنیا بر من نیکی بدی و ما را رو بید آخرت من خلاق و نباشد او را ایش نصیبه از آخرت من دیگر در مرد ایام حج استاده بود و دعا میکرد که خدا را به ایوز آخرت مصیبت ها را در دنیا برمید این رقم بود از عذاب آخرت مرد نگاه بود در دنیا برمید مصیبت بده به ایمار خدا را اشلام سرش قرش را به تو نمتو این رقم نمتو که از خود دعا جور بود کنید برو برمید در دنیا برمید نیکی رو جد آخرت مرد ابن عبی خاتم از حضرت عبدالله ابن عباس را دیار برمو روایت میکنه که مرسی مردم این را از الله مجرد و آن مقید خدای سال برانی را برمو بکرد سال سبزی را برمو بکرد پروردگار را برمو هیچ در بودیم بس دعای دنیاوی را میکردن میکردن میکردن الله جل جلاله سبزی انتخاب میکنه و مسلمان از دیر هم دعاها من میکنن که کل دیزی هم مقام سال دنیا بوده باشد دیگه و من الناس بعد از مردم من کسی که قول تو میگوید ربنا آتنا فی دنیا ربنا آتنا فی دنیا و رادگار قول نیکی در دنیا باید کل فکرش در دنیا دا برای زنش به اولادش به فلانه دعا میکن به فلانه دعا میکن فلانی را جور بکن فلانی را مشکلش خلق بکن از من را مشکل من را خلق بکن نام به آخرت را نمیشه اما اگر تو بید آخرت من خلاق و این نباشد او را هیچ نصیبه ای از آخرت و من هم بعد از مردم ها این مؤمن من کسی یکوی که میگوید ربنا پروردگارا آتنا فی دنیا حسنا بدی برای ما در دنیا برگیدی برگید نیکو در دنیا برای بدی و فی الاخرت حسنا و در آخرت هم نیکی برای بدی و فی نه عذاب النار محفوظ دار ما را از عذاب آتش از عذاب آتش ما را محفوظ بدار این دعا را میکنه هم این کلام خرد اما آخرت را میخرد اولای کلام نصیب بود این گروه ایشان را بهره ای از ثواب من ما کسر بود آنچه که به عمل آوردن آنچه که به عمل آوردن هم حل مشکل دنیایشان بود هم مشکل آخرتشان و الله سریع و حساب الله زود حساب گیرنده است این تو فکر کنه که از الله فراموش نمیشه چیزی که خواستی الله با ذراحت بر لبش میگه در تو که آخرت بودی آخرت که همه در الله میگه آخرت قبول میکنه باز مشکل آخرت الله قبول میکنه باز که الله یاد کنین الله را در وقوف در منا در روزهای یازده و دوازده و سیزده فی ایام معبودات در شما روزهای شما را شده سه روزی که در منا می باشیم و از قرآن الله از آن روی را بکنید بی ایام معبودات در روز های شما را شده در روز هم موجه جمعانسان خواردن که می در خواب می کنند موجه هم باز قسم می کنند در همه از که نان مختقران از در بیچه قبلانی را شروع کنند در می قربانی گوش ها شده می باید تمام موجه می کار می کنند مسلمانی را خواب به این باید انسان خود اصلاح کنند و قرآن الله خیلات ایام معبودات برای جمرات الله خیار بود و از قرآن الله جمرات نیزدیم الله خیار بود به ایام معبودات و روخای شما بشده فمن تعجل پس کسی که دو خروج میکنن به یومین در طول در منا خروج میکنن خلاص اسم علیه و سلام به طول جوال میکنن در حرام بیرد هم واقع نیستن و من تعجل خرام بیدیر میکنن خلاص اسم علیه لیمان ایسان بار برای گناهیست مرحان که پردیداری کنند کسی که پردیداری میکنند سه رو باید در منام بوده باشد و تقو الله صدا بدرسید و علم و خوب بدانه انم بلیهی تو شرون شما بسیع الله خود کردند نمیشه الله حشد میشه داری که الله جلجلو برای ما شما احکام حج را و مسئولیت یک مسلمان در او دیار مقدس و دلو اماقه مقدس برای ما شما تشکر کرد نقاطی که من عرض میکنم در باب حج فقط همین افراد بود که هر کسی که حاجی هستن آزاد یک حاجی میخواد بود که اینجا پیش میاد از مردم معذرت بخواهد از مردم بخشش بخواهد حق مسلمان ها را بخش بدهد و از حرام خود را کنار بزند و الله استغفار بخواهد و نیتی بسیار پاک در روز از زمین مقدس شود در اوجا هم عبارت های خود را دقیق انجام بدهد خدا نخواست خدا نخواست نشود که در حج و اعتکاف برای نخواهم و یکی از فرایض واجبات را ترک بکنم از این برنام حاجی می شود به نام باید از علما پرسان بکنم در هر مورد ایس قدم می زنه از علما اقدار بگیرد این یک مسئولیتش دوم در اوجا که رفت پس که آمد دیگر فکر خود در اوجا که رفت فکر خود را به طرف خریداری و به دیدن مناظر و این چیزا مسئولیت نکنم کوشش بکنه ذکر الله را تلاوت قرآن کریم و درود و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بیشتر بکنه سیرت منهج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بخونه حاجی که سیرت پیامبر را بخونه باز برد عظمت حج را میبرد حاجی که گم نکنه برد سیرت پیامبر را نفهمد یقینا میمیره و پس همه رقم میآید که الله بخبرش بکنه ارد و با چنین حالت ما رفتیم پیامبر خدا علیه السلام میدهد که من حج فلم یخفص فلم یخسر کسی که حج بکنه در اوجا غلط کار نکنه بی حجی نکنه رجع یوم ولدت امه و خارج شد دنیا مثل که نه از مدت وارد شده باشد الله حج مبرور را نصیبش میکنه بنان تواضع مهم است در انتصار مهم است در اینجا دیگر از جان خود بی نجور نکنه باز من این باره یک ختم میکنم باز دیگر باز میرش و خدا و بی نجورش میکنه اینم حج کرده یا یک نفر 5000 جای نماز داده بود چیز چیز از حال هم داده ولی مردم از رفتن به هرچ قرنش کرد از آمدنش می بسن برای کی جای نماز بکن برای کی توفا بکن الله ماش مرد به این مکرد کس نداده برای هر باشه که بهترین توفا است برای کسی اگر خواست او بگی انشالله هر جدن بشه و مورد سواب الله بینشین بعد از این جانان که یه بار برای کی نفره بلکه ما باید و زبانه و قدر و کلش منتظر باید بوده باشیم جهاد صورت گرفت حج صورت گرفت از این دست دیگر مسلمان را داروی که از نفاق خودت رو بکنه منافقانه احمد هست قرآن کریم باید صفات یک انسان منافق را برای ما شما بیان میکنه که اون مسلمان خز احمد و کسی از منافق خونه شد بر بسینم رو و من الناس ببینید که احمد بن شعیب اون کسی بود که بسیار زیاد زبان تیز داشت و وقت چالاکی میکرد الله جل جلاله و در نیز از همین خانه رو بر ما معرفی میکنه و من الناس و بعد از مردم من کسی است که یعجبک که قولی بود بالحیات دنیا در تعجب من یاد سخن از او بالحیات دنیا در باب زندگی دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه گواه بگیرد الله را در آنچه که در قلبش است و هو عدد الحصار و او سختترین دشمنان مسلمان است بعد از مردم کسی که من یعجب و کسی تعجب مندازد قولو و سخن او بالحیات دنیا در تعجب برامندازد سخن او در باب دنیا در باب دنیا سخت گهواره یاد دارد ببینید که امور دنیا و اسباب معاش خوب یاد دارن، کل دیگه که دنیایی را خوب در خواب دیزن می کنن، ولی از آخرت و آخرت قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 7 به وجه اشاره می کنه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ظاهر دنیا را سخت یاد دارن، سخت به این مسائل دعا آوردن، ولی از آخرت آخرت آخرت هستن. تو را تعجب می دارد، تو را در سخنان او در باب دنیا و یشک الله، الله را هم باز می گیرد علام آخی قلبی هم چی که در قلبش هست. بس دیگر مسلمان درستی هست دیگر، اما مورد در هر جا الله اکبر می گیرد، خدا شاهد است، خدا شاهد، و الله همیشه را باز می گیرد. و هو عدد و انفصال و او بدترین و سخترین دشمنان اسلام است. و اذا تولى و اذا تولى و اذا تولى، هنگامی که رو بگردد از مجلس فلوسا فی الارض، فساد میکند در زمین، یوسید فیها فساد کند در آن، و یهلک الحصد و النسل، فساد میکند کشت و نسل خانواده و نظام را، و الله لا یحب الفساد، الله دوست ندارد فساد را. دو تعبیر میکنه و اذا تولى و تشتید اگر بخانه اگر از مجلسی تو برخی زد ای پیغمبر سعاف این هست تلاش می کنند در زمین یو سیده فی ها تا فساد کنند در زمین و یو تکل حس و حلاق کنند کشت را، مواشی را از بین می برد، کشت دار را از بین می برد، و نسل را، خانواده را از بین می برد. این انسان ها کی هستند؟ اون منافقی که از مجلس پیغمبر می خیزد، از مجلس دین می خیزد، باز کارهای بی حیا میکنند، حجاب را مراعات نمیکنند، اختلاط را تشویق میکنند، و واسطه از این اختلاط و بیدینی دو نجم لیوسی دیدی ها تا واسطه از این بیدینیش تباهکاری بیارد در زمین و یو دیگر حاصل و از بین ببرد کشت را. ببین اگر انسان ها بی اخلاق بود کشتزار هم مخالف نمیمارد، کشتزار هم مخالف نمیمارد، نسل بشری را هم تباه برباد میکنند. بی اخلاقی به اندازه برات نه که حرامی ها و انسان های بی پدر و بی مادر در جامعه گسترش پیدا میکنن. در جامعه غربی بیش از 40% مردم میگه که مردم هستی که پدرش هم معلوم نیست، 40% مردم در افغانستان همون قانون قرمی حرامی هایش هم جار هسته، این هم پدر داره نه مادر داره، از گفتی میگه که هیچ کس خوصا نشن نمی کنن که از خوره برای چی را ما رو بیدن خوصن الله تباهکارا را دوست ندارد. و میدونید که تدخیل بکنه و اذا تولا حتی انسان منافق و بدین با حکومت برسد از ولایت بگیره و چاکی برسد پیش چی میکرد؟ یعجب کرد قول به حیات دنیا، سخنان چرب و نرمی از در باب دنیا تو را به تعجب انداخت بود که اگر حالا این بگیره ای جمعون شد جور میشه انشاءالله خالی که وزیر شاه جور میشه خالی که تو دین دین نبات گفته بود قال الله و قال رسول. بعد از وقتی که حکومت داشت داده شد ساعت الارض تلاش میکنند در زمین لیور سیده تیها تا تباکاری بکنند فساد بکنند تیها در زمین زمین با واسطه قوانین وزیش فساد را ایجاد میکنند لیور سیده تیها باز از وقت تلویزیون را چینلاش خلاص میکرد هر چی که نشد کرد ملت مسلمان افغانستان با درست کمرانی سوا و یه بوده که از حرص دار با تو باز کش در بازی میکنن از بین میبرد خودشان در پاشاق با دست دارن اما مرز پاشاق از انتقال میکنن میزنیم پاشاق خودی در تهران میرد این مردم دست پولیسی بیچارا ششتگی سو که ولی اگر نفقی دیرش میکنن اول دارن گرده این تهرهای است و سه به این مطرهای سه تانگدار است که میبرا و منظم این خالش بیدر کسی خبر هم نیست از مگرد این یاد روایه های کار هست کشت اینا از بین میبرد و نسل از بسان بی حیایی نسل از بین میبرد احشار را گزارش نداشد و الله لا یشتر بود فساد و الله دوست ندارد کبایی را الله فساد را دوست ندارد بگم نیست که شناختان شود و از اقیل رو اتق الله انگامی که از طرف مسلمان ها باش گفته شد اتق الله از خدا بپرس اخذت کل عزت به اسم همه کنند او را تکبرش به اسم بمنا باز این مرد ها تعبیلات رو میکنند تعبیلات را شروع میکنند اخذت کل عزت به اسم همه کنند او را تکبرش به منا و حسب او جهنم بس که فاید میکنند او را جهنم و حسب او کافی سورا جهنم و وفت مرسا فت مهدر فت گهواره یسته که در جواز خراب میگیرد. و من الناس و بعض از مردم من کسایی که یشکی نفسه بود میپرشن خود را اختبار مرزاتیتا برای طلب رضا من دیگه ها. ببین در مقابله از این مردم ها هم وجود دارد. بعض مردم اینطور هستن و من الناس و بعض از مردم من کسایی یشکی نفسه بود میپرشن خود را اختبار مرزاتیتا برای طلب رضا من دیگه ها. حضرت صحیح میگوییم این مبارک وقتی که به طرف مدینه منوره هجرت میکرد در پشت تش مشتکی مردن بعض تاج شد بچ گفت که شما خیره میفهمید که من کسی هستم که هر با تیره میدارم خطا نمیدارم در پشت سر مرد خدر تیری که داره برو سرخان استعمار میدون باید که پشته میشه باز خلاش رو باز با شمشیر دست میدن و این هم شما که من خوب پهلوان هستم در این شمشیر بازی هم دست کسی بسا خوبی دارم اگر جنگ میدن خوب بسم الله مشکلی دیم و در دنیا را میخواهد ما در مکه در خانه جا خوب پیسی خودم مانه کلی داری من میدارستم توی نمه شما بوده باش آقای ما ایرا بکنه بازی مشتکی من خوش شدن بعد راو کنن بود داری حضرت صحیح را گرفتن حضرت صحیح بلوی تنها و خود بین پیسه را درمی مدینه ما را اجرت کرد. الله جل جلاله او که آیت مقصدی میکنه که بعض مردم این درست نکه به خاطر دینش و خاطر ارزش های دینی دنیا را کاملا ترک میکنه یش که این انسا اتقاع مباشه دار زین پروشان خود را برای طلب رضامندی الله و الله و رحوم الله مهربان است بلعباد بندگانش. الله خود مهربان تو با خود معامله بکن الله خود معامله نیک میکنه. پس حالا این هم تمیدیم که منافق هم شناختیم و این طرف یک انسان دیندار هم شناختیم. وقتی که دیندار هم شناختیم بیاید خیدم گروه دیندار را خود شاید الله می فرمد یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان ادخلوا فی السلم کافه ادخلوا داخل شاید فی السلم کافه پوره پوره دردیم در دین پوره پوره داخل شاید این کلا داخل نشد این کلا داخل نشد و لا تتبعوا خطوات شیطان پیروی نکنید نقش قدم شیطان را اینه او لکم عدو مبین به شکل شیطان برای شما دشمن آشکارا است. ادخلوا فی السلم سلم به معنی تسلیم و انقیاد است و به معنی صدق جهانی هم میهد. ببینید دیگران هم عنوان میکنید دیگران هم عنوان چون پلورالیسم میبینید و اسلام هم عنوان میکنند صدق جهانی حاکمیت برای این خدا که بیاد کل زندگی با آن بزندگی این اصلا نمیشه که عبرت این چیزی را بگیره نه اون خلو فی سلمی داخل شوید در اسلام پوره پوره داخل شوید نیمکرا داخل نشد آداب اسلام قبول بکو عقیده اسلام قبول بکو اقتصاد اسلام قبول بکو اقتصاد اسلام قبول بکو اخلاق اسلام قبول بکو خانواده اسلام قبول بکو اجتماع اسلام قبول بکو عبادت اسلام قبول بکو تو در حقیقت و کل بخشش یک نمونی از مسلمان هستی. این را خانه میشه که جایز بخشش قبول ده بخش دیگهش ترک بکنه اون خروف اسلام کافه پورا پورا در اسلام داخل شده پورا پورا در اسلام داخل شده. باید اگر سپرسان بود که چی کنه ما در اسلام پورا داخل شده و علم داخل شده میخواین اسلام آمین شد پس اسلام یاد بگیره کسی که اسلام یاد نمیگیره و یاد نداشته باشه در اسلام داخل شده نمیکنه ممکن نیست. زیرا ما یک جامعه ای که داریم که در اوجه داریم دین به اساس علم داخل نشده تقریبی اسلام هست. اگر میخواهم اسلام در کل زوایای زندگی ما بیاد از دروازه علم و دروازه قرآن و حدیث خلاص باید بکنه. ولا تتبعوا خطوات شیطان پیروی نکنید نقش قدم شیطان را نقش قدم شیطان را پیروی نکنید انه لکم عدو مبین بیشک شیطان برای شما دشمن آشکارا است. فإن ضللتم فسك اللحظين من بعد ما جاءتكم البينات بعد أن تبلغ شما دلائل روشن فاعلموا خبرني أن الله عزيز حكيم بشك الله غالب واحد فإن ضللتم فكرة نشأت باللحظين من بعد ما جاءتكم البينات بعد أن دلائل روشن فاعلموا معناه شكو الله هشدار كده كي نباید بلحظين دلائل بأندازه روشن وواضح باید گردی سرک بسیار وسیع و هموار کامپیوتری نباید گردی بعدا نمون بس خوب بدانید ان الله عزيز الله غالب است. تو کی دین تطبیق نکنی کس دیگر را الله میارا با او دین تطبیق نکنن حکیم من با حکمت است که اچه هم اخلاق دارت میگرن هل یم ضرورن هل یم ضرورن ازا ان یأتی اهم الله فی ظلل من الغمام والملائکت و قضی الامر. الله میگه آقای این همه نشانی ها و دلائل احکام روشن برای پیشی گرفتن از لرزش عالمی و رهانیدن او از چنگال شیطان کافی نیست. این دلائل که ذکر شد کفایتش میکنن. هر یک درون باز هم انتظار میکنن اهل عصیان الا ان یأتی اهم الله مگر آن که بیاد الله فی ظلل من الغمام در سایوان های از عبر و الملائکه و بیر الملائکه و خودی الامر و انجام رسنده شاید کار. اگر منطق هست و اگر بست و بر دین توضیح شد تا این قرآن دین را توضیح کرد از این بر دیگرم در بیر کار داریم هر یه مرومه انتظار نمی کشم مردم کافر و بیدین الا این یکی هم الله و بی عذابی دیگر مردم مگر این که قرآن که مطلق اعذاب خدا را داریم مردم مطلق بکنم فی ظلل من الغمام در سایبان های عذاب در سایبان های عذاب الله چی عذاب رو بکنه و الملائکه تو بیره ملائکه خدا و خود الان فیصله بکنه از کار را دیگه دنیا رو بعد بچه نره نظام شد که بطن تعلیم شد. یک معنای آیه این شد که اگر تقدیر رو نمیگون که آیه از جمعه متشابهات هست به این من که عهد عصیان فقط یک گرد را دیگه دوست دارن که خدا خودش حاضر شد بعد از اگر این من دارن دلائل و منطق و همین رو که عذاب را کن با رای دومی این تقدیر میداره الا یکی هم الله و عذاب را بود این که خدا را از عذاب خدا رایی بکنه از این ظلل من الغمام در سایبانهای از عذاب و الملائکه تو بیر ملائکه خدا و خودی الان و انجام رسانه بشود کار و الالله ترجع الامور و سوی الله باز میگرد و همه کارها نتیجه همه کارها به الله باز میگردد و الالله ترجع الامور و سوی الله باز میگردد همه امور و همه کارها.